चैतन्य निरवय है, एक ही देश से उसका प्रकाश होता है, इसका नहीं होगा। आकाश में जिस प्रकार घटावचिन्न घटावचिन्न तो आकाश में गुहावचिन्न है, एक देश शब्द का इतिहास करेंगे सप्तर्थावचिन्न एक देश शब्दार्थ मानेंगे, तभी न आगंतुक पदार्थावचिन्न चैतन्य आगंतुक पदार्थ घट पदादि तदवचन चैतन्यम अनादि अज्ञान के विषय न अज्ञान तो अनादि, उसका विषय यदि कहेंगे अर्थावचन चैतन्य, अर्थ तो आगंतुक जन्य होता है, तदवचन चैतन्य अज्ञान का विषय नहीं होगा क्योंकि अज्ञान तो अनादि, और अर्थावचन चैतन्य हो तो उसका विषय अज्ञान होगा, अज्ञान अनादि काल से अर्थ भी घट बनता है तो घटावचन चैतन्य अज्ञान का विषय नहीं होगा। और कहेंगे यदि नहीं तो विषय की बिना हो जाए, विषय की बिना नहीं हो सकता, निर्विषय आवरण से अविघात नयुज्यते इसे ठीक है, निर्विषय से आवरण से अविघात इसलिए ये पक्ष ठीक है नहीं। और पूर्व सिद्धांत कहेगा प्राग अनवचनावरणम एवं इदानीम अवचनावरणम जातम, अनवचनावरणम अज्ञान पहले अनवचनावरण था, अनवचन विषय का आवरण अज्ञान है, अभी अवचन विषय का आवरण हो गया, अनादिकाल से अज्ञान है अनवचन आवरण, अनवचन चैतन्य का आवरण है, और अभी अवचन घटावचन चैतन्य का आवरण हो जाएगा, तो जो अनावचन आवरण था वही अवचन आवरण हो गया, ऐसा दिमाणी क्षति न। तो अवचन चैतन्य ज्ञान जो होता है घटावचन चैतन्य का ज्ञान है, अभी घट ज्ञान हुआ, यदि वही अनवचन आवरण अवचन आवरण हो गया और घट का ज्ञान होते ही तो अनवचन आवरण ही अवचन आवरण का अनवचन आवरण से अतिरिक्त नहीं, तो वही अनवचन आवरण का नाश हो जाए घट ज्ञान होने पर, अनवचन आवरण नाश क्या पति इतने के साथ निरस्तम पूर्व पुष्टि कहता है व्यक्ति तो पूर्व जाति घट व्यक्ति की उत्पत्ति होती है, घट जात तो जाति पहले थी, व्यक्ति के पहले जैसी जाति रहती है इसी प्रकार विषयाद पूर्व अज्ञान इसे निरस्तम, घटादि विषय के पहले उसका अज्ञान रहता है ये निरस्त हो गया, क्योंकि अज्ञान अनादि है, अज्ञान तो है क्योंकि घट विषय को अज्ञान कैसे होगा, अनादि अज्ञान विषय अनादि चैतन्य, अनादि अज्ञान का विषय अनादि चैतन्य, उसमें सतत आगंतुक ये निरस्तमिति चे निरस्तमिति यहाँ तो पूरा विषय हो गया, इति चे सिद्धांत कहता है न व्यक्ति के पहले जाति जो मानते थे वो तो जाति को नित्य मानते हैं व्यक्ति के पहले ही, किंतु अज्ञान तो अनादि उसका एक देश अर्थावचन एक देश अवचन विषय घटावचन चेतन अज्ञान का विषय बनेगा, घट तब उत्पन्न होता है घटावचन चैतन्य भी हो गया, अभी तो अभी जो घटावचन चैतन्य अनाद्य ज्ञान का विषय कैसे होगा ये निरस्त होगा, इसी चेत सिद्धांत कहता है न अनाद्य अज्ञान विषय अनादि चैतन्य, अनाद्य अज्ञान का विषय कौन है अनादि चैतन्य है, सतत आगंतुक पदार्थ अवश्यक विवर अनादि चैतन्य ही आगंतुक पदार्थ अवश्यक मानते हैं, आगंतुक घटपटादि घटपटादि अवचिन्न तो अनादि चैतन्य मानते हैं, वस्तु तो अज्ञान का विषय तो अज्ञान ही है अनादि चैत्य नहीं है, आश्रय तो विषय तो भागिनी निर्विभाग स्थिरेव केवल अंकेशाधिकारी का शुद्ध चैत्य नहीं अज्ञान का आश्रय विषय भी है, यदवच्छिन्न गोचरा से वृत्ति तद अवच्छेद आवरण प्रसारणार्थ नानवच्छिन्न चैतन्य व आवरण भंग प्रसंग भटा यदवच्छिन्न गोचरा से वृत्ति यदवचन गुचरा घटावचन चैतन्य गुचरा वृत्ति घटाकार वृत्ति घटावचन चैतन्य संश्लिष्ट घटाकार वृत्ति तदवच्छेदन उसे घटावच्छेदन ही अज्ञान का आवरण का पोषण करेगी वृत्ति, घटावच्छिन्न चैतन्य विषय के भूषण से घटाकार से घटावच्छेदन अज्ञान का ज्ञान आवरण अपसन्न करेगी वृत्ति, न अनवचन चैतन्य आवरण भंग प्रसंग घटाकार वृत्ति के द्वारा अनवचन चैतन्य आवरण का भंग नहीं होगा, इसलिए घट ज्ञान से मुख्य हो जाएगा नहीं, अतएव वृत्ति विषयाद अवचन चैतन्य आदि प्राग अज्ञान मस्ती के अभिग्रहण विषयाद प्राग अज्ञान मस्ती से साधुतम वृत्ति विषयाद अवचन चेतना वृत्ति का विषय होता है अवचन चेतन घटाकार वृत्ति का विषय होता है अवचन चेतन होगा किंतु अज्ञान अनादि अज्ञान से है चैतन्य विषय का ज्ञान पहले है प्राग अज्ञान मस्ती के अभिग्रहण विषयाद प्राग अज्ञान मस्ती से साधुतम वृत्ति के विषय वृत्ति विषयाद घटा विष्णु चैतन्य के पहले अज्ञान है तो वृत्ति विषय से पहले अज्ञान है तो प्राग अज्ञान अस्थित जो कहा इसलिए साधु उत्तम तस्मात अधिष्ठान चैतन्य साध्यस्तम भाते सिद्धम अधिष्ठान चैतन्य घटता अधिष्ठान चैतन्य स्वस्मिन अध्यस्त घट को प्रकाश करता है तद अयम अक्षर निष्कर्ष निचोड़ अर्थ भी कहते हैं यद्यपि विषय प्रकाशकम विषयाधिष्ठानुभूतम प्रमेय चैतन्य विषय का प्रकाश हो गया प्रमेय चैतन्य जो विषय का अधिष्ठान है घटावचन चैतन्य और अंतकण अवचन चैतन्य तो तथा प्रमात्र प्रमेय चैतन्य क्या हुआ विषयावचन चैतन्य हो गया अधिष्ठान चैतन्य प्रमाण चैतन्य हो गया प्रमाता अंतकण अवचन चैतन्य प्रमाता और अंतकण द्वितीय अवचन चैतन्य प्रमाण प्रमाण प्रमाता प्रमेय अंतकरण वृत्तिवचन चेतन प्रमाण तथापि यदि अंतकरण वृत्तिया विषय पर्यंत आदि द्वारा निश्चितया यत् प्रकाशकम् चैतन्यम् यत् प्रमाति चैतन्य अभेदन अभिव्यज्यते तमेव सैव जानाति नान्यम् नान्यम् वा यत् प्रमाति चैतन्य प्रमाण चैतन्य तीन बता दिया अभी प्रमाति चैतन्य को सब विषय का ज्ञान हो जाए और ज्ञानयुक्त हो जाए यदि अंतकरण वृत्तिया विषय पर्यंत चक्षुराधिकार निश्चितया जो अंतकरण वृत्ति हुई विषय पर्यंत जाकर के चक्षुराधिकार निकल करके हटा कर देख रही यद प्रकाशकम चैतन्य का जो प्रकाशक होता है जो वृत्ति का जो प्रकाशक होता है वृत्तिया निश्चितया यद प्रकाशकम यद प्रकाशकम यदवत्पन्न यदवचन चैतन्य प्रकाश के चैतन्य तो करता यदवचन चैतन्य घट का प्रकाश होता है घट चैतन्य यद प्रमाति चैतन्य अभिन्न अभिव्यक्त जिस प्रमाति चैतन्य अभिन्न होकर अभिव्यक्त होता है सैव प्रमाता तम एव विषय को जानता है सैव प्रमाता जिसके प्रमात्री चैतन्य अभिन्न होकर के अधिष्ठान चैतन्य अभिव्यक्त होता है वही प्रमाता जानता है यदाकार द्वितीय स्वमेव जानक नान्यो नान्य वा नान्यो कौन अन्य कौन है अन्य प्रमाता मित्र आदि नहीं जानेगा जिस प्रमाति चेतन अभिन्न होकर के हटाधिष्ठान चेतन अभिव्यक्त हुआ वही प्रमाता जानेगा नान्यम हटाकार द्वितीय हुई घट देश संस्कृत हुआ तो घट को जानेगा अन्यम पटाधिकम न अतएव एक वृत्ति उपार्जत लक्षण स्वलोली भावापन्न प्रमात्र प्रमाण प्रमेय चैतन्य होती एक वृत्ति उपार्ध एक वृत्ति में उपार्ध होता है वृत्ति में आरूढ़ होता है वृत्ति में वृत्ति का विषय होता है वृत्ति में आरूढ़ होता है एक लोली भाव एक लोली भाव है उसमें दोलायना वृत्ति में आरूढ़ होकर के एक वृत्ति में सोचित है दोलायमान एक वृत्ति में स्थित है कौन कौन स्थित है प्रमात्र प्रमायन प्रमेय चैतन्य होती एक वृत्ति वृत्ति विशिष्ट चैतन्य प्रमात्र अंतकणावचन चैतन्य प्रमाता है वृत्ति जवचन चैतन्य प्रमाण और वृत्ति संस्कृत घटावचन चैतन्य हो गया प्रमेय चैतन्य एक वृत्ति में सौराह के आग्रह होते हैं तत तद अवच्छेदेन अज्ञान निवृत्तिया तद घटादि विषय अवच्छेदन अज्ञान की निवृत्ति होती अज्ञान निवृत्तिया भासमान प्रमेय चैतन्य जो प्रमेय चैतन्य घटावचन चैतन्य भासमान होता है अपरुषम फलम सूचते ये प्रमेय चैतन्य को फल कहते हैं तत् स्वयं भासमान तत् साध्यस्थम घटादि विभाते यदि तत् फल जात्यम सूचते स्वयं भासमान होता है घटाधिष्ठान चैतन्य होते हुए साध्यस्थम सस्मिन अध्यस्थम सस्मिन कस्मिन अधिष्ठान चैतन्य अध्यस्त कौन है घटादि घटादि भी घाते थे घटादि क्या भी होती घटाद्य भी भाते भी विभूति क्या है द्वितिया घटा दिव ही प्रकाश करता है स्वयं अभिषम चैतन्यम स्वयं भाषमान तत् साध्यस्तम घटादि को भी प्रकाश करता है अभिषम चैतन्य तत्फल व्याप्य मित्र फल वाक्य किसी वाक्य हो गया घटा दी घट में फल व्याप्य तो क्या किसी वाक्य तो यनिष्ठ यदाकारा वृत्तिर्भवती तनिष्ठम तदाकार ज्ञानता ना थे नियम आद प्रमातिर प्रमेय उभय व्याप्ति में अपरुचि सावच्छेद नावरण अपचार यनिष्ठा से यदाकार यनिष्ठा यह संस्कृत यनिष्ठा यदाकार घटाकार वृत्ति होती तनिष्ठम तनिष्ठम तदाकार तदवचिनाशयचिनाशय तदाकार अज्ञान सामने से चैतन्य घटाकर अज्ञान को सावचिनाशयम प्रमातृ प्रमेय उभय व्याप्ति प्रमाता और प्रमेय दोनों में है दोनों व्याप्त होने वाले अपरुष बुद्धि अपरुष बुद्धि अंतरण का परिणाम प्रमाता से लेकर प्रमेय तक दोनों को व्याप्त करने वाले अपरुष बुद्धि स्वावच्छेदन आवरण अवतारे थी स्वावच्छेदन घटावच्छेदन और आवरण का अवसान करती बुद्धि प्रकाश से स्वावच्छेदन आवरण अवतार का प्रदर्शन प्रकाशक स्वावच्छेदन आवरण का अवतार होता है जहाँ प्रकाशन बंद होगा तद अवश्य में आवरण का अवतार होता है इसे द्वितीय स्वावच्छेदन प्रमेय प्रमाण दोनों के साथ वृत्ति का संबंध है स्वावच्छेदन और ज्ञान का आवरण का अवतार होगा अतः प्रमात्र अवच्छिन्न से असत्वावरण से प्रमेय अवच्छिन्न से आवरण से जो अपसानाद घटोय स्मृति इत्यादि अपरिचय व्यवहार दो आवरण है असत्वाबाधक आवरण अभानाबाधक आवरण अभानाबाधक आवरण कहा रहेगा प्रमाता में और असत्वाबाधक आवरण रहेगा प्रमाता है अभानाबाधक आवरण रहेगा विषय दे दिया प्रमात्र अवच्छिन्न से असत्वावरण से प्रमाता में असत्वावरण रहता है और प्रमेय अवच्छिन्न से अभानावरण से अभानावरण रहेगा विषय में दोनों का जो अपरुचि ज्ञान है प्रवचान हो जाता है घटोय में स्फुरति में घटायन स्फुरति इत्यादि अपरुचि व्यवहार घटो स्फुति भान हो गया अस्थि है अर्थ सिद्ध हो गया उसका प्रकाश होता है परोक्ष ये अपरुचि ज्ञान परोक्ष ज्ञान होगा तो क्या होगा प्रमेय चैतन्य के साथ इसका संबंध नहीं परमात्म चैतन्य में असत्तावरण उसकी निवृत्ति होगी परोक्ष ज्ञान की क्या होगा असत्व आपादक आवरण की निवृत्ति होती है अस्थि दसम अस्थि ब्रह्म अस्थि ये ज्ञान हो असत्व आवरण नष्ट होगा अपरोक्ष ज्ञान होने पर अभान आवरण का अपसान नाश होगा परोक्ष स्थलित्व इंद्रिय सन्निकर्ष लक्षण द्वारा होगा इंद्रिय सन्निकर्ष तो इंद्रिय के द्वारा ही तो अंतकरण बुद्धि जाती है विषय के साथ परोक्ष स्थल में इंद्रिय के साथ ध्वनि का परोक्ष विषय का सन्निकर्ष लक्षण द्वार नहीं मिलते अंतकरण निस्तरण अभान परोक्षण अंतकरण निर्गमन बाहर नहीं होता विषय पर्यतम विषय अगमना वृत्ति विषय पर्यंत जाती परोक्ष स्थल में नहीं जानते विषय अवचन चैतन्य प्रमेय चैतन्य सह प्रमात्र चैतन्य से एक वृत्ति उपरभत्ता विषय चैतन्य के साथ विषय चैतन्य प्रमेय चैतन्य प्रमेय चैतन्य के साथ परमात्म चैतन्य एक वृत्ति में आर्भ न हुए परोक्ष नहीं होते नहीं उनसे अपरिचित अभिव्यक्ति भागेगी तो उसमें अपरिचित अभिव्यक्ति नहीं होगी परोक्ष ज्ञान स्थल में किंतु प्रमात्र प्रमाण चैतन्य एक कभी भागापत्य प्रमाण चैतन्य प्रमाति चैतन्य अंतकर्ण चैतन्य अभिष्ठ चैतन्य एक लोली भाग एक वृत्ति में दोनों आरोप होगी तो प्रमात्र अवच्छिन्न असत्तावरण मात्र निवर्तक असत्तावरण कहाँ रहेगा परमात्म रहता उसको निवर्तक होता है परोक्ष ज्ञान तावन मात्र से वृत्ति अवचन होता है तावन मात्र से वृत्ति अवचन है असत्तावरण है वृत्ति अवचन है प्रमाता में इदम एव इदम का था असत्तावन सुश्रुति व्यावृत्ति शब्द में विघ्नाचार्य व्याख्या है सुश्रुति व्यावृत्ति शब्द से कहा सुश्रुति से विलक्षण है विषयावच्छिन्न अभानावरण तत्कार्य तद्भावे विषय में रहने वाला अभानावरण है विषयावच्छिन्न से अभान आवरण तत्कार्य होने पर भी प्रमात्रवच्छिन्न असत्तावरण निवृत्तिया, प्रमाता ने असत्तावरण की निवृत्ति आवरण निवृत्तिया तो आवरण निवृत्तिया अनुमान व्यवहार उपपत्ति अनुमान व्यवहार होता है। यद्यपि विषय के साथ संबंध नहीं हुआ किंतु प्रमाण परमेय प्रमात्र और प्रमाण दोनों होने से प्रमाता है अंतकरण अवचिन चेतन और द्वितीय अवचिन चेतन एक होने से अनुमान आदि में व्यवहार होता है। असत्तावरण निवृत्त हो जाती परोक्ष ज्ञान से किसने निवृत्त होगी असत्तावरण तो बन्य अस्थि एक व्यवहार रहता है पर्वत बने अस्थि अतव जाना एवं पर्वत बन्य अस्थि की तब शीघ्री की स्तर इतने न भाती इत्यादि व्यवहार और पर्वत बन्यान ज्ञान हो गया ज्ञान होने का धर्म व्यवसाय कैसे होगा जाना एवं पर्वत बन्य अस्थि पर्वते बनी है ये ज्ञान हो गया किंतु कैसा बनी है ऐसा धारण नहीं होता है अपरिचितरण तो हो जाता है परिचितरण किंतु सब की विषय में न भाती चाहिए त्रयाणाम एक लोली भाव है अपरिचित तीन का अनुसार प्रमाता प्रमाण कर रहे हैं अवसन चेतन एक होने से ही अपरिचय दैवरेकोली भाव है तो परिचय में न संकल्प अपरिचय होता है प्रमाण चेतन प्रमाति चेतन एक होने पर परिचय होगा अगल होगा एक में दोनों मिल करके एक ज्ञान में परिचय परिचय दोनों नहीं होगी वृत्त विषय में समन साक्षात अपरिचित संबंध अपरिचित जो घटक होता है वृत्ति का विषय के साथ साक्षात संबंध हो जाएगा वृत्ति घटक के साथ संबंध अंत का परिणाम परोक्ष अनियमितेर अनुमेन तब व्याप्य ज्ञान जनित अनियमित का अनि के साथ संबंध कैसे होगा अनुमेय क्या है तब व्याप्य ज्ञान जन्य अनियमिति व्याप्य ज्ञान अनियमिति व्याप्य है तब व्याप्य व्याप्ति ज्ञान जन्य यही अनुमेय बनने के साथ जन्यत साध्य संसर्गतः तद आश्रय वाचक पद जन्यत शब्दबोध होता है पदार्थ में संसर्ग का तद आश्रय वाचक संसर्ग का आश्रय अर्थ अर्थवाचक पद पद जन्यत है संसर्ग के साथ स्मृति स्मर्तव्यनुतः स्मर्तव्य अर्थ है उसके साथ स्मृति का संबंध कैसे होगा तद विषय अनुभव जन्यतम स्मर्तव्य जो विषय तद विषय का अनुभव जन्यतम किसमें आएगा स्मृति में आएगा तद विषय अनुभव जन्यत यही संबंध है एवं अन्यत्रा भी परंपरा संबंधी रीति परोक्ष अपरोक्ष विभाग है अन्यत्र भी ऐसे परंपरा संबंध होगा परोक्ष अपरोक्ष विभाग विस्तरण विस्तारित अस्माभिरी प्रक्रिया सिद्धांत बिंदु इस प्रक्रिया के विस्तारण विस्तार के होगा कहाँ क्या गया सिद्धांत बिंदु कौन वाले होंगे दस श्लोकी के ऊपर नक्षंतर श्रुति प्रसंत है उसके ऊपर गौरव प्रमाण भी टीका है क्या न्याय रत्न न्याय रत्न टीका तस्मा विषय से मिथ्या से भी प्रतिकरण व्यवस्था उपन्ना उपन्ने की थी विषय मिथ्या होने पर ही प्रतिकरण व्यवस्था प्रतिकरण व्यवस्था हो या प्रत्येक ज्ञान का विषय अलग अलग व्यवस्था हो जाएगी। अभी प्रतिकूल तर्क मिथ्यात्व अनुमान के ऊपर प्रतिकूल तर्क पूरा विचिकतन अनु मिथ्यात्व अनुमान प्रतिकूल तर्क पर आतंक मिथ्यात्व अनुमान क्या है प्रपंच मिथ्या दृश्यत्वाद और जड़वाद परिच्छन्नत्वाद आद्यंतवत्वाद ये सब है इसमें प्रतिकूल तर्क से राहित है तर्क पर खत्म प्रतिभानुकूल तर्क नहीं प्रतिकूल तर्क है तो जगिता शंका होगी अनुमित नहीं तथा है विश्व में भी कल्पित अनुसार साधित अनुसार यदि विश्व कल्पित व मानते सिद्धांत कथा कल्पित कल्पित हुआ तो साधिष्ठान अधिष्ठान अनुसार सत्य वस्तु उसका अधिष्ठान कोई होनी चाहिए जितने कल्पित सर्क रजुकर्तादि उसका अधिष्ठान सत्य रजादि विश्व कल्पित है तो उसका कोई अधिष्ठान सत्य होना चाहिए। अधिष्ठान सत्य हो तो क्या पति पूर्वपुषी कहता है न चैवम अधिष्ठान कोई सत्य नहीं। अधिष्ठान कौन होता है? सामान्य तो ज्ञातत्व सत्य अज्ञात विशेष वस्तु से अधिष्ठान तो प्रयोजक से निर्विशेष निसामान्य तो ब्रह्म असंभवादी थी। रज्जु ही अधिष्ठान सामान्य से ज्ञात है इदंत नहीं ज्ञात है किंतु अज्ञात विशेष वस्तु उसमें अज्ञात विशेष रज्जुत्व ज्ञात है। अज्ञात विशेष क्या हुआ? रज्जुत्व है रज्जु में अज्ञात विशेष वस्तु से अधिष्ठान तो प्रयोजक ये अधिष्ठान का प्रयोजक यत्र यत्र सामान्यतः ज्ञातत्व सत्य अज्ञात विशेषवत्व तत्र अधिष्ठानत्व अधिष्ठानत्व है तो सामान्यतः ज्ञातत्व अधिष्ठानत्व व्याप्य है। जहाँ जहाँ अधिष्ठानत्व रहेगा वहाँ सामान्यतः ज्ञातत्व सत्य अज्ञात विशेषवत्व रहेगा। जहाँ अज्ञात विशेषवत्व नहीं रहेगा वहाँ अधिष्ठानत्व नहीं रहेगा। ब्रह्म निर्वित है इसे सामान्य विशेष भाव है निर्वित से निसामान्य मनते ब्रह्म में अज्ञात विशेष वस्तु आएगा। ज्ञापक ज्ञातत्व सत्य सामान्य से ज्ञातत्व सत्य अज्ञात विशेष वस्तु ब्रह्म निर्वित से अज्ञात विशेष वस्तु आएगा नहीं का ज्ञापक नहीं रहेगा तो उसका व्याप्य अधिष्ठान भी नहीं रहेगा। ब्रह्म ने असंभव सिद्धांत कहता है अधिष्ठान होने के लिए प्रयोजक जो कहा स्वरूपेण ज्ञातत्व सत्य विशेषण अज्ञातत्व से अधिष्ठान तो प्रयोजक है ना। स्वरूप तो ज्ञात इदम तो इधम रजतम विशेषण सुशेषण अज्ञात है ये हो गया अधिष्ठान का प्रयोग ज्ञात अज्ञातत्व प्रयोजक है। अज्ञात विशेष वस्तु से अप्रयोजकता आप कहो तो अज्ञात विशेष वस्तु होना चाहिए विशेष आना चाहिए निर्विशेषण ही आएगा तो अज्ञात विशेष वस्तु प्रयोजक नहीं है। विशेषण अज्ञातत्व से अधिष्ठान प्रयोजक से अज्ञात विशेष वस्तु से अप्रयोजकता अज्ञात नहीं क्या विशेषण अज्ञातत्व से अधिष्ठान प्रयोजक से विशेषण अज्ञातत्व ही अधिष्ठान का प्रयोजक है। विशेषण अज्ञातत्व से अधिष्ठान प्रयोजक नहीं पहले स्वरूपेण ज्ञातत्व सति विशेषण अज्ञातत्व से अधिष्ठान प्रयोजक अज्ञात विशेष वस्तु से अप्रयोजकता अज्ञात अज्ञात है ज्ञात उसमें क्या है अज्ञात उसमें तो अज्ञात सकाल है बनाया सकाल अज्ञात है अज्ञात विशेष वस्तु से अप्रयोग पूर्व पिछले ने कहा ना उत्तर सामान्य तो ज्ञात सत्य अज्ञात विशेष वस्तु तो विशेषण अज्ञातत्व अधिष्ठान का प्रयोजक अज्ञात विशेष वस्तु को ही होना चाहिए ये प्रयोजक नहीं मतलब ब्रह्म में विशेष वस्तु नहीं तो अधिष्ठान तो नहीं आएगा ये चाहे स्वरूप ज्ञात हो विशेषण अज्ञात तो ये ध्वन से अधिष्ठान तो प्रयोग हो जाएगा और विशेष वस्तु होना चाहिए अज्ञात की जरूरत नहीं। पुरुष तो नवाय की संशय धर्मिन स्थान होती अन्यत्र ज्ञात स्थानुक्त रूप ये होगा आपने पढ़ा होगा ज्ञात स्थानुक्त रूप विशेष वस्तु आ तत्र अज्ञात विशेष वस्तु तो न प्रयोजक यहाँ से ज्ञात है पहले अज्ञात का ठीक है। पुरुष नवाय की संशय धर्म पुरुष नवाय संशय का नहीं संशय का धर्म स्थान अभी अन्यत्र स्थान में ज्ञात स्थानुत्व रूप विशेष वस्तु स्थानुत्व रूप विशेष वस्तु स्थान में है स्थान में स्थान तो है ना नहीं ज्ञात स्थानुत्व रूप विशेष अन्यत्र स्थान में रहता है तत्र अज्ञात विशेष वस्तु भी न प्रयोजक अज्ञात विशेष वस्तु जो प्रयोजक पहले कहा था वो नहीं विशेष वस्तु में यदि अज्ञातत्व होगा अज्ञात विशेष वस्तु की अपेक्षा क्या करना चाहिए विशेष वस्तु में अज्ञातत्व अज्ञात विशेष वस्तु का क्या अर्थ उसे विशेष होना चाहिए किंतु विशेष वस्तु में अज्ञात कहें तो क्या होगा विशेष वस्तु में अज्ञात विशेष वस्तु में ज्ञात नहीं होगा जो निर्विशेष उसे विशेष वस्तु में ज्ञान नहीं होगा सविशेष होने पर भी दोष के कारण विशेष वस्तु में ज्ञात नहीं हुआ रज्जु में विशेष है विशेष वस्तु में ज्ञान नहीं हुआ दोष के कारण और ब्रह्म में विशेष है नहीं तो विशेष वस्तु में ज्ञात नहीं हुआ विशेष वस्तु में अज्ञातत्व लघुत्व में प्रयोजक मानेंगे विशेष वस्तु में अज्ञातत्व ब्रह्म में आएगा विशेष वस्तु में अज्ञातत्व आएगा ब्रह्म में विशेष विशेष वस्तु में ज्ञात नहीं होगा यही प्रयोजन मानें तो लघु ब्रह्म में आ जाए और अज्ञात विशेष वस्तु कहेंगे तो ब्रह्म में अज्ञात विशेष वस्तु है ज्ञात विशेष वस्तु है हाँ विशेषवत्व नहीं ब्रह्म, निर्विशेष ब्रह्म में ज्ञात विशेषवत्व है या अज्ञात विशेषवत्व है, निर्विशेष में कोई विशेषवत्व नहीं, किंतु अज्ञात विशेषवत्व अज्ञातत्व ब्रह्म में आ गया, विशेषवत्व अज्ञातत्व आ जाएगा, लघुत्वन कई होता है तथा से निष्सामान्य निर्विशेष से ब्रह्म में सब प्रकाशत्व न ज्ञानार्थ, निर्विशेष निष्सामान्य ब्रह्म है ना, सामान्य है ना विशेष है, सब प्रकाशत्व सब प्रकाश ज्ञानार्थ परिपूर्ण आनंद साधना से अज्ञानार्थ, सब प्रकाशत्व ज्ञान वहाँ सब प्रकाश चिदीर्घ किन्तु परिपूर्ण आनंद साधना से अज्ञानार्थ, परिपूर्ण परिपूर्ण आनंद ज्ञान नहीं बनने से अधिष्ठान उपपन्न कितने अधिष्ठान कर जाएगा ब्रह्म में। वस्तु तत्व कल्पित सामान्य विशेष वस्तु सीधा ये कर देगा, वस्तु तत्व विचार करेंगे तो ब्रह्म में भी कल्पित सामान्य विशेष वस्तु ब्रह्म में भी सुलभम हो सकता है, अकल्पित सामान्य कल्पित सामान्य विशेष वस्तु आ जाएगा नया विशेष नहीं कल्पित हो जाए ब्रह्म में। पूर्व किसी कहे अकल्पित सामान्य विशेष वस्त्र प्रयोजक मानी तो हमारे में हमको कहाँ पर देखा हो अकल्पित सामान्य विशेष वस्त्र, वेदांति को अकल्पित सामान्य विशेष वस्तु कहाँ देखा हुए, राज्य में अकल्पित सामान्य विशेष वस्तु वेदांति को बता सकते पूर्व किसी, राज्य में सृष्टि में सामान्य विशेष वस्तु है, अकल्पित पारमार्थिक सामान्य विशेष वस्तु है क्या, अप्रसिद्ध, इसलिए सामान्य विशेष वस्तु कल्पित सामान्य विशेष वस्तु, सामान्य विशेष वस्तु कल्पित से हो जाएगा अकल्पित कहीं नहीं देख सकते न तो तत्कल्पना अनुन्यास है, अकल्पित सामान्य वस्तु विशेष विशेष वस्तु कल्पना करेंगे, पहले अकल्पित सामान्य विशेष वस्तु कल्पना करेंगे अधिष्ठान को, अधिष्ठान को क्या अकल्पित सामान्य विशेष वस्तु अनुन्यास है, कल्पित सामान्य विशेषण प्रवाह अनादिता, जितने कल्पित सामान्य विशेषता प्रवाह से अनादिकाल चलते हैं, प्रवाहनादिकम से क्या हुआ बीज से वृक्ष, वृक्ष से बीज, ये बीज व्यक्ति अनादि है वृक्ष वृक्ष अनादि है, दोनों दोनों अनादि, बीज अनादि है वृक्ष अनादि है, दोनों क्या कहते हैं बीज की उत्पत्ति होती है वृक्ष की उत्पत्ति होती है, बीज से वृक्ष की उत्पत्ति, वृक्ष से बीज की उत्पत्ति, कोई व्यक्ति अनादि नहीं, ये बीज वृक्ष प्रवाह अनादि, इसी प्रकार यहाँ हुआ कल्पित सामान्य विशेष वस्तु से अधिष्ठान तो अधिष्ठान से कल्पित सामान्य विशेष अन्य कल्पित सामान्य विशेषाणाम प्रवाहनादि का प्रवाह विशेष होनादि सर्वपण मिथ्याभिताम घटक पर आदि सामान्य धर्मान जो सामान्य धर्म है सब प्रवाह से अनादि सत्वानंदत्वादि नाम एक कल्पित व्यक्ति भेदन सामान्य स्वाद सत्व आनंदत्वादि ये सामान्य है ब्रह्म में सामान्य कैसे आएगा सत्व आनंदत्व परिपूर्णता आदि कल्पित व्यक्ति भेद में सामान्य स्वाद सामान्य क्या है अनेक व्यक्ति में एक सामान्य है एक ब्रह्म में सामान्य कहाँ से आएगा तो कल्पित व्यक्ति भेदन कल्पित व्यक्ति जीवन में भेद है उसको लेकर के सत्व आनंदत्व आदि सामान्य भी हो जाएगा परिपूर्ण आनंदत्व आदि नाम से विशेषत्व परिपूर्ण आनंदत्व ब्रह्म में विशेष है सब जीवन में परिपूर्ण आनंद तो है कि ब्रह्म में ये विशेष आ गया अतएव सामान्य आकार ज्ञान बिना संस्कार अनुबोधात कथम अध्यास न वचन पूर्व से कहता है सामान्य आकार ज्ञान होगा जैसे एकदम सामान्य आकार ज्ञान होगा फिर संस्कार का उद्बोध होगा फिर सर्प सर्प का ज्ञान होता है सर्प अध्यास होता है ब्रह्म का सामान्य आकार कुछ नहीं रहा सामान्य आकार ज्ञान अधिष्ठान का नहीं हुआ संस्कार का उद्बोधन उद्बोधन नहीं होगा तो जगत का अध्यास कैसे होगा इतना बच्चन सदात्मन स्वरूप ज्ञान से वो सामान्य ज्ञान होता है सामान्य ज्ञान है अस्थि इदम अस्थि सामान्य ज्ञान होता है ना नहीं किंचित इदम अस्थि स्वरूप तो जो सामान्य ज्ञान है ये सदरूप से नहीं अध्यस्त नियम सदात्मना न भाति नहीं अध्यस्त नियम सद अभ्यसन्य सर्पादि सदात्मना भाति न भाति अभ्यसन्यम सर्पादि सदात्मना न भाति सर्प अस्थि के बाद नहीं होता है सर्प अस्थि रजतम अस्थि भात होता है ना सदातन नहीं, तिहत सदातन हो गया, रजतम सत को रजतम अस्तित्व हो एक है, रजतम अस्तित्व भान होता है, सर्पोस्ति भान होता है, सर्पस्थान एक भान हो सकता है, यानी अस्थि होगा सर्प असत नहीं होगा, सत हो गया तो क्या होगा, सर्पस्थन रजतम सत भान होता है, तो सदातन भान होता है, अध्यसन्यम सदातन न भाती के न अपित भाती है, ऐसा भान है विशेष, विशेष क्या है, यद अधिष्ठान सतैव सदात्मन भाति, अधिष्ठान इदम सतै इदम अस्ति सदात्मन भान होता है, अध्यक्ष में रजत शब्द सत के भान होता है, अध्यक्ष में तो तत्सबंध आज अधिष्ठान संबंध आज रजत सदात्मन भाति के से अधिष्ठान संबंध, अधिष्ठान के साथ रजत का आध्यात्मिक संबंध है, संसर्ग अध्यास है, संसर्ग अध्यास से अधिष्ठान का जो सदरूपता हुआ रजत में दिखता है, तत्सबंध ननु अधिष्ठान अनतिरोधान बिना भ्रम असंभव, अधिष्ठान से अधिष्ठान तिरोधान बिना, अधिष्ठान तिरोधान बिना, अधिष्ठान के तिरोधान के बिना भ्रम नहीं होगा, अधिष्ठान सूचित का तिरोधान जो नहीं होगा भ्रम कैसे होगा, प्रकाश रूप तिरोधान तो तद अध्यस्त अविद्या प्रकाशान को बदलती है, जब अधिष्ठान प्रकाश रूप होगा तिरोधान हो जाएगा, तथी तद अध्यस्त अविद्या प्रकाशानुपति, उसमें अधिष्ठान में अध्यस्त जब अविद्या उसका प्रकाश कैसे होगा, अधिष्ठान के तिरोधान के बिना भ्रम नहीं होता, अधिष्ठान जो दिखता है तो भ्रम नहीं होगा, एकदम रजतम में यदि सृष्टि का ज्ञान हो जाए तो भ्रम होता है, सृष्टि का तिरोधान होने पर भ्रम होगा, अधिष्ठान तिरोधान होने पर भ्रम होगा, उसके बिना नहीं होगा, अधिष्ठान शब्द रूप चेतन है प्रकाश आनंद रूप है, प्रकाश का तिरोधान हो गया, प्रकाश का तिरोधान यदि हो जाएगा तो उसमें अध्यस्त अविद्या आदि का प्रकाश नहीं होगा, अध्यस्त अविद्या प्रकाशन को चेतना एक आनंदादि आत्मना तिरोहित सदात्मना प्रकाशन संभवाद, एक ही चैतन्य सदरूप से आवरण सदात्मना अनावृत है, आनंदत्वादि आवृत है, एक ही ब्रह्म अस्ति भान होता नहीं, सदरूप से फटोफट आदि सदरूप से भान हुआ अनावृत है, और आनंदत्व है ना आवृत है, एक चैतन्य से आनंदादि आत्मना तिरोहित आनंदत्व ने तो तिरोहित हो गया, सदात्मना प्रकाश संभव सब उससे प्रकाश हो जाता है, हम अपने ज्ञान होता ना नहीं, किंतु हम परिपूर्ण आनंद नहीं तिरोहित हुआ ज्ञान कारण, तदुत्तम भारतीय कार्य का भी यद प्रसादाद अविद्यादि सिद्धति एवं दिवानिजम समुक्ते विद्या नाज्ञान से अति दुष्करम, यद प्रसादाद दिवानिजम अविद्यादि सिद्धति व जिसके कृपा से जिसके प्रसाद से सामर्थ्य से दीवानिशम अविद्यादि सिद्धति हो, जिन रात अविद्यादि की सिद्धि होती अधिष्ठान चेतन से तम अपहनुते अविद्या, अविद्या उसको ही छिपा लेती, जिस अधिष्ठान चेतन से अविद्यादि की सिद्धि होती अविद्या उसको छिपा देती अधिष्ठान को, न ज्ञान शास्त्री दुष्कर्म, अज्ञान के दुष्कर क्या है, जिससे ही जिसके कारण ही अविद्या की सिद्धि होती उसको अविद्या ढाक देती, अविद्या की सिद्धि किससे, साक्षी चैतन्य से, चैतन्य से उसी चैतन्य को अविद्या उसकी बात आवृत कर देती, ऐसा कैसे करती, अज्ञान से दुष्कर्म दुष्कर अति नाती न तो बाध कालयती सविशेषम सविशेष ज्ञान सविशेषता ज्ञान अवस्थिति वाक्य बाद वाय मेदम रजतम उत्तम सविशेष अज्ञान अस्ति विशेष वाले अज्ञान सविशेष का अज्ञान सब अच्छा सब विषम सब विशेष विशेष अज्ञान अज्ञान वो क्या उनके पुस्तक है पुरानी पुस्तक अभी पुरानी पुस्तक लघु चंदेगा उसमें क्या है अब क्या ज्ञान अज्ञान है अच्छा न से बाध का है कि सद विशेष ज्ञान सद विशेष अज्ञान परिपूर्ण आनंद स्वादे सतैव विशेषतन तदा तथा ज्ञान तदा ज्ञान अज्ञान पूर्व विषय का तो अज्ञान सद विशेष का अज्ञान बाद होने पर भी सद विशेष का अज्ञान है विशेष का अज्ञान है। इसे कहने पर सिद्धांत का नवाद्य परिपूर्ण आनंद स्वादे सतैव विशेषत्व परिपूर्ण आनंद तो है विशेष तदा तदज्ञान अभावा तो ज्ञान काल में अज्ञान है। सत का विशेष क्या है सतय विशेष सत सत्य ब्रह्म सत ब्रह्म का विशेष पूर्व पिछले कहता है जब ज्ञान बाद हो गया मेधन जैसे होता है तो मेहनत की बाद हो गया तो सद विशेष का ज्ञान है। सत का विशेष होता है परिपूर्ण आनंदत्व उसका अज्ञान रहता है इति न वचन परिपूर्ण आनंदत्वादे सतैव विशेषत्व है न तदा तद ज्ञान वाला सत का विशेष क्या है परिपूर्ण आनंदत्व ये सद्ब्रह्म में विशेष है। जब ज्ञान हो गया तदा तदा उत्तर बाद काले तद अज्ञान अभाव बाद हो गया तो अज्ञान नहीं रहेगा इसे अज्ञान पाठ सद विशेष ज्ञान तुम्हें क्या है अब मेरा ज्ञान ये एक अज्ञान बाध काल होने पर बाध काल में भी सत का विशेष सद विशेष का अज्ञान है एक न वाचन सद विशेष का ज्ञान होता है क्योंकि सत का विशेष होता है परिपूर्ण आनंदत्व और ज्ञान काल में वो अज्ञान नहीं रहता है। धर्मत्व मात्र से भी कल्पित उसमें धर्मत्व परिपूर्ण आनंदत्व आदि धर्मत्व उसमें कल्पित धर्म नहीं है वास्तव धर्मत्व मात्र कल्पित है। ज्ञान अज्ञान वस्तु ब्रह्म रूप ही परिपूर्ण आनंद है उसमें धर्मत्व कल्पित है। यदि ब्रह्म विरोधी ज्ञानाभाव तंत्र न तो विशेष अज्ञान ब्रह्म विरोधी ज्ञान का अभाव ब्रह्म विरोधी ज्ञान का अभाव तो ब्रह्म होता है ब्रह्म के लिए प्रयोजक न तो विशेष अज्ञान विशेष के अज्ञान होने पर भ्रम होगा ये कोई जरूरत नहीं। ब्रह्म विरोधी ज्ञान का अभाव ब्रह्म विरोधी ज्ञान है अधिष्ठान ज्ञान अधिष्ठान ज्ञान है जिस ज्ञान से ब्रह्म का ब्रह्म विरोधी ज्ञान केवल इदम ज्ञान ब्रह्म विरोधी इदम ज्ञान ब्रह्म इदम रज सत्यम रजुरियम ये ज्ञान होता है ब्रह्म विरोधी ज्ञान वो ब्रह्म विरोधी ज्ञान का अभाव होने से भ्रम होता है न तो विशेष अज्ञान और विशेष का अज्ञान कहना है विशेष का अज्ञान कहना है तो विशेष होना विशेष रहना चाहिए ये कोई जरूरत नहीं। अधिष्ठान वृत्ति विशेष से अज्ञान अधिष्ठान विश्वोपादान गोचर अज्ञान से श्रवणादिजन्यम आत्ममात्र विषयकम वृत्ति रूपम ज्ञान देवी विश्वोपादान गोचर अज्ञान से विश्वोपादान को विषय करने वाले जो अज्ञान अज्ञान का गोचर हो गया विश्व उपादान ब्रह्म है विवर्तोपादान उसको विषय करने वाला अज्ञान का विरोधी कौन होगा श्रवणादिजन्यम आत्ममात्र विषय कम वृत्ति रूपम ज्ञान अज्ञान का विरोधी श्रवणादिजन्यम आत्ममात्र विषय कम वृत्ति रूपम ज्ञान विरोधी तुम तो अभी तो सब आ गया पहले पहले तो ऐसे ही मानते थे क्या है नित्य ज्ञान अज्ञान का निवर्तक है अज्ञान का निवर्तक जो ब्रह्म ज्ञान है वो नित्य है अनित्य है स्वरूप ज्ञान से नित्य है उससे अज्ञान की निवृत्ति होती है किससे अज्ञान की निवृत्ति होती है ब्रह्माकार वृत्ति ब्रह्म ज्ञान है ब्रह्म ज्ञान है जो ब्रह्म ज्ञान अज्ञान का निवर्तक है वो नित्य है अनित्य वृत्ति नहीं होते अज्ञान का निवर्तक ब्रह्म ज्ञान अनित्य है अनित्य है श्रवणादि से उत्पन्न होगा तो नित्य कैसे होगा श्रवणादिजन्य जो ज्ञान अज्ञान श्रवणादिजन्यम आत्ममात्र विषयकम वृत्ति रूपम ज्ञानम विरोधी कत विरोधी अज्ञान से विश्व उपादान मूला ज्ञान का विरोधी वृत्ति रूप ज्ञान श्रवणादिजन्यम श्रवण मन से उत्पन्न होगा किम विषयकम आत्ममात्र विषयकम आत्ममात्र क्यों दिया है नहीं तो घटोस्थि ज्ञान से भी अज्ञान की निवृत्ति हो जाए घट ज्ञान घटोस्थि ये आत्म विषय क्या है नहीं सदात्म विषय के घटोस्मि सद है ना नहीं विषय सदात्मा है ना नहीं किंतु आत्ममात्र विषय के नहीं सद विषय को होकर के घट विषय के भी अहम अस्मि ये सद विषय के आत्म विषय के किंतु आत्ममात्र विषय के नहीं घट ज्ञान भी सद विषय के ना नहीं सद ब्रह्म है ना नहीं वो आत्मा नहीं इसलिए आत्ममात्र विषय के और विशिष्ट विषय का ज्ञान अज्ञान का विरोधी नहीं विशिष्ट विषय कैसे माया उपाधि विशिष्ट ज्ञान देह विशिष्ट आत्मा शब्द घटो अस्थि घट विशिष्ट ये अज्ञान का विरोधी नहीं वृत्ति रूपम ज्ञान ब्रह्माकार वृत्ति ज्ञान विरोधी न तो चिद रूपम सत्य सिद्धम ज्ञान जो चिद रूप सत्य सिद्ध ज्ञान है वो अज्ञान का विरोधी है ना नहीं ये थोड़ा प्रस्तांतरी आदि में भी स्पष्ट है थोड़ा इसमें थोड़ा अधिक स्पष्ट कर दिया विचार नहीं करने पर कोई सामान्य प्रस्तांत पढ़ने के बाद भी विचार नहीं करते तो ऐसे कह देते कि ज्ञान का निवर्त है तो नित्य होना चाहिए ज्ञान अनित्य ज्ञान कैसे ज्ञान का निवर्त करेगा ऐसे बहुत लोग भ्रांत हो जाते हैं इसमें थोड़ा स्पष्ट कर दिया इसमें क्या है प्रस्तांत में तो है किंतु स्पष्ट करके ऐसे अलग अलग नहीं कहें कि अलग अलग करते ना या स्पष्ट ज्ञान नहीं वृत्ति रूप ज्ञानम विरोधी न तो चिद रूपम सत सिद्ध जो ज्ञान वो नहीं भ्रम विरोधी वृत्ति रूप से ज्ञान से इदानी अभाव अस्ति जो ज्ञान अज्ञान का निवर्तक वो ज्ञान अभी है या नहीं ज्ञान अभी है नहीं स्वरूप ज्ञान से है नहीं अज्ञान निवर्तक ज्ञान अभी है या नहीं भ्रम विरोधी ज्ञान से भ्रम विरोधी ज्ञान कौन है वृत्ति रूप से ब्रह्माकार वृत्ति रूप से ज्ञान इदानी अभाव से इधानी अज्ञान काल में उसका अभाव यही उसे निवृत्ति नहीं होती ये स्वरूप ज्ञान कहे अज्ञान विरोधी तो स्वरूप ज्ञान इधानी अत्यव तो अज्ञान निवृत्त हो जाए तो सगुणा की क्या आवश्यकता है नन आत्मा अनात्मनोर दृग्विच्छत्व आत्मा अनात्मत्व आदि ना भेद ज्ञानाद कथम अध्यस्त अधिष्ठान भाव इति चेत आत्मा और अनात्मा इसमें अधिष्ठान आत्मा अनात्मा है अध्यस्त अध्यस्त है कौन इदानी अभाव इदानी अभाव यदि जब पाएंगे तो कभी नहीं हो पाएगा क्यों वर्तमान हमेशा ही रहता है इदानी अभाव कहेंगे तो इदानी तो हमेशा ही रहेगा इदानी शब्द का प्रयोजन नहीं होगा कभी इदानी शब्द का प्रयोजन नहीं होगा भविष्य काल में भी इदानी है ना तो फिर कहेंगे इदानी घटो न तदानी इदानी घट घट न सहने का इदानी बताने का लगेगा ना नहीं तो इदानी घटो होना के घट नष्ट हो जाएगा तो भविष्य काल में आगे इदानी रहेगा ना नहीं तो इदानी घटो अस्ती क्या कहा अभी देखो इदानी पुष्पम अस्ती इदानी पुष्पम अस्ती ये ठीक प्रमा है देखो इदानी पुष्पम अस्ती इदानी दुर्वस्था ने कहा रहा इदानी पुष्प अस्ती ये सर्वनाम है ना इदानी शब्द इधम शब्द से धानी से होता है तो वर्तमान काल वर्तन तो सर्वनाम से सप्त समय में प्रयोग होता है अयम घट अयम इदम एतत् काल एतत् समय जिसम पद विवक्षित तो वहाँ कहेंगे आगे जो समय आएगा उस समय के लिए इदानी वर्तमान के लिए भविष्य है उनका प्रश्न क्या है इदानी अज्ञान अस्ति तो इदानी तो हमेशा इदानी चलेगा हमेशा अज्ञान रहेगा तो फिर साधन करना क्या जरूरत है इदानी भगवत है नन आत्मा अनात्मनो दृग्विश्व हाँ इदानी ज्ञानमेव अस्ति किं ज्ञान स्वरूप ज्ञान हाँ वो तो कहें किंतु ब्रह्म ज्ञान हमेशा ज्ञान नहीं अज्ञान निवर्तकम ज्ञान इदानी अस्ति न वा अज्ञान निवर्तकम ज्ञानम इदानी अस्ति न वा अरे तो प्रश्न है ना ये तो कहते हैं वृत्ति रूप से ज्ञान से इदानी अभाव अस्ति ओ